ตั้งแต่คืนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเวลาประมาณนี้แหละเวลาประมาณที่ใกล้โปรเพลพระอาทิตย์จะขึ้นก็เรียกว่าเป็นยามสุดท้ายราตรีคืนที่พระเจ้าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าคืนนั้นเนี่ยมีความสําคัญระหว่างความรู้ความเรียนอะไรต่างๆที่พระองค์ศึกษาค้นคว้าทําผิดบ้างทําถูกบ้างเนี่ยมันมารวมลงรวบยอดกันลงตรงนั้นการรวมลงรวบยอดกันตรงนั้นเป็นสติแบบแจ่มชัดเกิดขึ้นมาสติแบบแจ่มชัดเกิดขึ้นมานี่แหละที่ทำให้พระองค์นั้นตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้และไม่ว่าใครก็ตามที่จะมาตรัสรู้ตามพระองค์ตั้งแต่ท่านโกณฑัญญะตั้งแต่ภิกษุทั้ง5เวนจาวัคคีเราอริยสาวกพระอรหันต์60รูปแรกต่างๆก็ใช้สติตรงนี้แหละในการตรัสรู้เริ่มตอนก่อนที่พระองค์จะไปแสดงธรรมเนี่ยอยู่ที่บริเวณอุรุเวลาก็มีความระลึกถึงว่าธรรมะอะไรนอที่จะทำให้สัตว์นั้นรู้ถึงพ้นจากห่วงทุกข์ได้ก็คือเรื่องของสติสติเราต้องตั้งให้เกิดขึ้นสติจะตั้งให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องมีฐานที่ตั้งของสตินั่นคือเรื่องของสติปัฏฐานนะฐานนี่ก็หมายถึงที่ตั้งละปัฏฐานนี่ก็คือการจัดตั้งนะให้สติเกิดขึ้นได้เราใช้ลมหายใจของเราหรือว่าใช้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกถึงครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์พวกนี้นั่นก็เป็นอานาปานสติเป็นพุทธานุสติเป็นสังขานุสติตามลำดับอย่าให้มีสติเกิดขึ้นตั้งขึ้นเอาไว้สติที่ตั้งขึ้นแล้วนี้นั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเกิดตามมาได้สิ่งที่จะเกิดตามมาจากการที่เรามีจิตตั้งเอาไว้ดีคือมีสติตั้งขึ้นก่อนใช่ไหมคือมีสตินะเป็นเหมือนกับฐานที่ตั้งฐานที่จะจัดตั้งเสร็จแล้วเอาจิตมาตั้งไว้บนนี้จิตที่มีสติรักษานี่แหละมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นจิตที่มีสติรักษาแล้วสามารถที่จะพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆได้พิจารณาเห็นตามความจริงตามความที่มันเป็นได้อย่างเช่นเรื่องของสังขารร่างกายของเราร่างกายของเราที่เห็นเนี่ยที่เราอาศัยมันอยู่ที่เราก็ต้องพามันหลับนอนต้องพามันทำความสะอาดร่างกายอาจจะพามันไปเที่ยวดูนั่นดูนี่นี่คือร่างกายของเราเวลาที่เราตั้งสติขึ้นมองดูพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นมันชัดเจนว่าเป็นลักษณะของธาตุสีด้วยร่างกายของเรานี่พิจารณาดูดีๆแต่มันก็เป็นกลุ่มก้อนของอวัยวะต่างๆมาประกอบกันมีกระดูกเป็นโครงมีอวัยวะต่างๆกล้ามเนื้อฉาบทาเอาไว้แล้วก็บกปิดเอาไว้ชั้นหนึ่งด้วยหนังเหมือนกับโครงสร้างตึกอย่างนี้แหละมีเสามีเหล็กเป็นโครงเขาก็เอาปูนอะไรต่างๆมาฉาบเอาไว้เอากระเบื้องเอาวอลเปเปอร์ติดให้มันสวยในลักษณะร่างกายของเราจะเป็นลักษณะนี้มันก็เป็นกลุ่มก้อนของสิ่งต่างๆที่มารวมกันกลุ่มก้อนพวกนั้นก็คือไอ้เจ้าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมรวมๆกันเข้าตรงไหนเป็นว่างๆมันก็เป็นธาตุช่องว่างด้วยอย่างอาคารสถานที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เอาเสาตั้งขึ้น4ต้นเอาอะไรมาคลุมๆอยู่ข้างบนมันก็เป็นช่องว่างตรงกลางเป็นเนื้อที่ที่ให้เราใช้งานได้ตรงนี้ก็คือธาตุช่องว่างแต่มันจะมาจากอะไรธาตุดินปูนซีเมนต์เหล็กพวกนี้เป็นธาตุดินเอาผสมน้ําเข้าไปแต่มันผลิตเป็นความร้อนมันก็เกาะตัวกันขึ้นมาได้ดินน้ําไฟลมอยู่ในนี้กายของเราก็เป็นอย่างนี้เป็นธาตุสี่ประกอบขึ้นมาในความที่มันเป็นธาตุสี่เนี่ยถ้าเราดูด้วยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะอย่างร่างกายของเราก็จะแบ่งเป็นอวัยวะต่างๆสิ่งที่เห็นภายนอกก็ตาผมฟันแขนขาพวกนี้นะแยกออกภายในก็ยังมีเรื่องของอวัยวะนะหัวใจตับปอดม้ามไตพวกนี้มีหมดสิ่งที่เป็นของเหลวก็น้ำต่างๆน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำลายน้ำหนองมีหมดทีนี้ถ้าผมว่าเราดูลึกเข้าไปอีกอวัยวะต่างๆเนี่ยมันมาจากอะไรนะก็มาจากเซลล์แม้แต่กระดูกก็เป็นเซลล์นะเซลล์เนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบของธาตุแต่ธาตุในที่นี้ก็คือธาตุไฮโดรเจนกับธาตุคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเป็นธาตุอื่นๆก็จะมีผสมกันนะรวมองค์ประกอบก็เป็นโมเลกุลไอ้เจ้าไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบกันเป็นโมเลกุลขึ้นมาเนี่ยมันก็รวมกันเป็นโมเลกุลหลายๆโมเลกุลรวมกันเป็นเซล หลายๆเซลล์รวมกันเป็นอวัยวะเพราะฉะนั้นอวัยวะที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเซลล์มาจากหลายๆเซลล์เป็นล้านๆเซลล์หลายๆพันล้านเซลล์รวมกันเสร็จปุ๊บถ้าเราแยกเจ้าเซลล์นี้ออกนั้นในเซลล์มีอะไรเซลล์ก็มีหลายประเภทนะเซลล์หน้าตาที่มันเห็นทําหน้าที่นี้ทําหน้าที่นั้นนะมันก็ประกอบมาจากโมเลกุลโมเลกุลขององค์ประกอบของธาตุที่เป็นไฮโดรเจนกับคาร์บอนเอาโมเลกุลนี้มาแยกออกแยกออกเป็นอะตอมนะก็จะมีอะตอมของธาตุนี้อะตอมของธาตุนั้นก็แยกไปนะอะตอมถ้าคุณแยกออกไปอีกนะก็จะเป็นนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนในนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนถ้าเรามาดูดีๆตามวิทยาศาสตร์นี่เขาจะพบว่าอิเล็กตรอนก็เป็นกลุ่มเหมือนกับเป็นช่องว่างๆเอาไว้เป็นกลุ่มแก๊สกลุ่มก้อนเป็นช่องว่างๆเฉยๆตัวนิวเคลียสเนี่ยที่มีน้ำหนักประมาณสักเกือบ 100% ประมาณ 99% ของตัวธาตุทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าไอ้พื้นที่ที่มันอยู่เนี่ยมันแค่ประมาณ 5% นะ 2% ถึง 5% ที่เหลือเป็นช่องว่างของอิเล็กตรอนที่เป็นความว่างๆอยู่แล้วมันว่างจริงๆนะถ้าเราพิจารณาดูเข้าไปถึงระดับอะตอมจะพบว่าเป็นช่องว่างซะส่วนมากอ้าวแล้วทำไมมันเหมือนมีกลุ่มก้อนมีอะไรเป็นอยู่ก็นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้เห็นพระเจ้าเปรียบเหมือนกับก้อนฟองน้ำก้อนหนึ่งเวลาที่น้ำมันตีกันเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นคลื่นที่ซัดมาเวลาที่ทะเลมันพัดเข้าสู่ฝั่งเนี่ยนะมันคลื่นมันซัดกันมันตีกันเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ำเกิดขึ้นลักษณะฟองน้ำตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือลักษณะของร่างกายของเรานะมันดูเหมือนกับมีอะไรอะไรอยู่แต่ว่ามันก็เป็นข้างในไม่มีอะไรไม่มีสาระอะไรหรือเวลาที่โรงงานเขาปล่อยน้ำเสียลงไปในแม่น้ำนะเกิดน้ำมันตีกันยังไงอ่ะมันก็เกิดเป็นฟองฟอดฟอดฟอดฟอดขึ้นมาหรือเวลาที่เราล้างจานนะเกิดเป็นฟองโอ้ฟองเยอะแยะไปหมดเป็นฟองเป็นโฟมขึ้นมาอย่างนั้นนะดูเหมือนเป็นก้อนเป็นอะไรแต่จริงๆข้างในว่างๆไม่มีอะไรหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ร่างกายของเราก็อย่างนั้นเหมือนกันแต่พิจารณาให้เป็นเหมือนกับก้อนฟองน้ำกลุ่มฟองน้ำตรงนั้นนอกจากนี้การพิจารณาที่เราควรต้องพิจารณาให้เห็นนะจากจิตที่มีสติตั้งขึ้นเนี่ยว่าเหมือนกับต่อมน้ำด้วยเหมือนกันในเวลาฝนตกนะมีต่อมน้ำเกิดขึ้นต่อมน้ำเกิดตรงไหนเวลาที่มันฝนมันตกลงบนในน้ำอย่างเงี้ยในช่วงท้ายฤดูฝนเนี่ยฝนจะเม็ดใหญ่ฝนเม็ดใหญ่มีน้ำหนักมากมีมวลมากตกลงในน้ำมันก็เกิดฟองขึ้นเกิดเป็นฟองก็เรียกว่าเป็นต่อมน้ำขึ้นต่อมน้ำนี้อยู่แป๊บเดียวเท่านั้นเองอยู่แป๊บเดียวแล้วก็แตกโป๊ะไปเลยอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วก็แตกโป๊ะเลยแต่แทบจะมองไม่ทันด้วยซ้ำเราพิจารณาดูให้เห็นว่าในร่างกายของเราเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกตรงนั้นตรงนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวเจ็บบ้างเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างอย่างเมื่อยขาเงี้ยขยับขาปุ๊บเอ้ยก็หายปวดแฮเมื่อยหลังขยับหลังปุ๊บเอ้ยก็หายปวดแฮนั่นก็เพราะว่ามันอยู่แป๊บเดียวเนี่ยมันมีไปตามเหตุปัจจัยของมันเกิดขึ้นเหตุปัจจัยอย่างเรื่องของต่อมน้ำที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะมีฝนมาตกใส่เวทนาความรู้สึกต่างในร่างกายของเราเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนั้นก็เพราะมีผัสสะมากระทบมันก็มีเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้ควรจะพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเหมือนกับต่อมน้ำเกิดขึ้นแตกโป๊ะแล้วก็หายไปแล้วเวลาเราพิจารณาดูด้วยสติที่เราตั้งขึ้นเนี่ยดูให้ดีว่ามันเหมือนกับพยับแดดมันเหมือนกับของที่ตั้งอยู่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ดูไกลๆดูด้วยสายตาธรรมดาแม้มันเหมือนจะดีมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยดูระดับเซลล์ดูระดับโมเลกุลดูระดับอะตอมไปเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นช่องว่างเฉยๆปรากฏการณ์นี้ก็มีในธรรมชาติก็เรียกว่าปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพยับแดดแต่พยับแดดดูจากที่ไกลๆแต่มันเหมือนกับมีหนองน้ำอยู่ข้างหน้ามีอะไรระยิบระยับอยู่ตรงถนนตรงนู้นแต่ถ้าเราขับรถมาตามถนนทางหลวงเนี่ยแล้วเวลาเที่ยงวันเราจะเห็นพยับแดดยิบยับอยู่ข้างหน้าพยับแดดนั้นก็ดูเหมือนเป็นภาพดวงตาแต่คนที่อยู่ตามทะเลทรายเนี่ยที่เขาหลงทะเลทรายไม่รู้ทิศรู้ทางเนี่ยเขาเห็นพยับแดดอยู่ข้างหน้าก็คิดว่าตรงนั้นมีหนองน้ำก็พยายามวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแต่ก็ไม่ถึงสักทีนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นพยับแดดนะดูเหมือนกับมีหนองน้ำแต่พอเข้าไปจริงๆก็ไม่มีอะไรนะดูให้ดีให้เห็นพิจารณาว่ามันเป็นพยับแดดสิ่งต่างๆที่เราจะต้องไขว่คว้ามาให้ได้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องบรรดาที่จริงที่จังที่เราจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นนะมันเป็นเหมือนพยับแดดนั่นแหละนะพอได้พอมีพอเป็นแล้วเอ๊ะมันก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ยังทุกข์เหมือนเดิมมีความทุกข์แบบคนที่เขามีไอ้ตอนที่ไม่มีก็มีความทุกข์แบบคนที่ไม่มีพอมีแล้วก็ยังมีความทุกข์ของคนที่มีอีก แล้วความทุกข์มันเหมือนว่าจะหายไปแต่มันก็ไม่หายเพราะนี่แหละคือลักษณะพยับแดดว่าได้มาจริงๆแล้วไม่มีอะไรไม่มีคุณค่าอะไรที่เราจะต้องเอาใจไปใส่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราเอาใจมาใส่อยู่กับสติพิจารณาเห็นอยู่ตรงนี้อย่างดีเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ควรค่าที่จะใส่ในใจของเราเลยสิ่งที่ควรจะต้องเอามาใส่ในใจคือเรื่องของธรรมะที่เราเอาสติตั้งขึ้นไว้แล้วนี้พิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้เห็นสิ่งใดมากระทบที่ว่ามันเหมือนมีแก่นสารมีเรื่องมีราวอะไรจริงๆดูให้มันเห็นจริงๆแล้วมันเป็นแค่ต้นกล้วยนะไม่ได้มีแก่นสารอะไรเปิดกาบออกเปิดดูเปิดดูกระพี้ก็ไม่เห็นแต่กระพี้ไม่เห็นเราจะเจอแก่นได้ยังไงเหมือนกันไอ้สิ่งที่มันเหมือนกับเป็นแก่นสารเป็นเรื่องราวที่เราไปพบไปเจอไปรับรู้ไปสัมผัสไปปรุงแต่งอะไรต่างๆมันขึ้นมามันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จะหาสาระได้เลยเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารไม่พอที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้จับช่วยไม่ได้จับต้องแล้วมันก็ขาดออกเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นพึ่งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เป็นของหลอกลวงแต่พิจารณาเห็นดูดีๆว่าสิ่งที่พึ่งได้นั้นมีอยู่สิ่งที่พึ่งได้ใช้ได้เป็นฐานได้เป็นที่ให้เราจับให้เราเกาะแต่พอที่จะผ่านพ้นเจ้าภัยอันตรายต่างๆนั้นคือเรื่องของธรรมะนั่นเองธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งได้เป็นเหมือนกับพ่วงแพที่จะพาเราข้ามผ่านทางถ้าเราอยู่ในที่กันดารแล้วก็ผ่านทางกันดารได้ถ้าเราอยู่ห้วงน้ำเราจะไปฝั่งนู้นก็ผ่านห้วงน้ำได้ใช้ธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งใครล่ะพึ่งก็ตัวเรานั่นแหละพึ่งแล้วก็พึ่งธรรมะพึ่งตนพึ่งตนพึ่งตามแล้วความทุกข์ความเผ็ดร้อนความที่ไม่สบายใจอะไรต่างๆมันจะหายไปได้เราพิจารณาดูให้เห็นตรงเนี้ยว่าไอ้เจ้าขันธ์ทั้ง5มีกายมีความรู้สึกมีความคิดนึกต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่พึ่งไม่ได้เลยเรื่องของกายเรื่องของความคิดนึกเรื่องของยศตำแหน่งชื่อเสียงพวกนี้พึ่งไม่ได้เลยนะไม่สามารถพึ่งแล้วมันจะมีความเกษมมีความสุขมีความพ้นทุกข์เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เราจะพึ่งได้จับช่วยได้จะทำให้เกิดความสุขความเกษมความดีความงามนั้นคือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งใจของเรานี่แหละที่มีธรรมะใจของเราที่ถ้ามีธรรมะแล้วมันเกาะได้มันพึ่งได้มันจับได้มันเป็นหลักเป็นแหล่งพอที่จะดึงเราขึ้นฝั่งได้ให้เรารักษาสติของเรานี้ไว้ให้ดีทั้งฝั่งรักษาสติที่มีอยู่ทำความชำนาญทำความพอใจในการฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นความชำนาญจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีความพอใจในการปฏิบัติมีความพอใจในการฝึกการทำอยู่อย่างสม่ำเสมอให้เราฝึกให้เราทำอย่างเข้มงวดสม่ำเสมอการที่ถ้าเราฝึกเราทำอย่างเข้มงวดสม่ำเสมอแล้วจะทำให้สติของเรานั้นดีขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเห็นสิ่งอะไรก็ตามน่ะมันก็พิจารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงได้หรืออุปมาเหมือนพวกฟองน้ำพวกพยับแดดพวกนี้เราเห็นวับเลยทันทีนะว่ามันเป็นของที่ไม่สามารถที่ยึดถือเป็นตัวตนได้มีความไม่เที่ยงอยู่ข้างในส่วนธรรมะนั้นเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงนั่นแหละแต่อย่างน้อยยังเป็นที่พึ่งได้เพราะว่ามันมีความหนักแน่นมีความมั่นคงในเรื่องของความรู้ความเข้าใจตรงนี้และเมื่อท่านฟังเอามาใช้มาฝึกทำอยู่เรื่อยๆความดีความงามจะเกิดขึ้นในตัวของเราได้เกิดขึ้นกับตัวของเราแล้วก็ขยายผลไปในเรื่องของครอบครัวครอบครัวดีขึ้นตัวเราดีขึ้นสังคมก็ดีขึ้นสังคมดีขึ้นประเทศชาติก็ดีขึ้นประเทศชาติดีขึ้นแล้วโลกก็ดีขึ้นนั่นแหละโลกนี้ดีขึ้นได้ท่านฟังเราจิตใจมีธรรมะนั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร